تو شمع میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے مرخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے مرخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ گئے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ گئے پروانہ، تو شمع میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، گر پڑ کے آگا پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے آگا پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، تو شمع میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، سنگے در جانا گئے، ٹھوکر نہ لگے اس کو، سنگے در جانا گئے، ٹھوکر نہ لگے اس کو، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ، تو شمع میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، پیتے گئے تیرے در کا، کھاتے گئے تیرے در کا، پیتے گئے تیرے در کا، کھاتے گئے تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا گئے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا گئے تیرا دانا، تو شمع میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ، تو شمع میری سالت رہ عالم تیرا پروانہ، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ، ہر آرزو برائے سب حسرتیں پوری ہو، ہر آرزو برائے سب حسرتیں پوری ہو، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، وہ کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ، تو شمع میری سالت رہ عالم تیرا پروانہ، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہ گئے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہ گئے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع میری سالت گئے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت گئے اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا۔